چینه کله چې باران بنشي بیا د چینو دا اوبه د سندونو د نهرونو د کندو د خړونو په شکل کې بهيږي زمیندار بیا دغه راوړی پورې پټو تا او دا غینه بیا خپل آمدن حاصل کی ورای تاسو دا وګورئ کیږي دا وګورئ چې کیږي دا په چرته نه راغلی دي دا هغه آسماني وګړي چې لاندې الله تعالی په دسمه کې او په پلان لګولې دي کله دسمه کې په سر باندې د چینو او د سندونو شکل کې ښکار شي کله لاندې به مهنت وشي او مهنت سره غوبره وستلی شي او بیا په دغه وګو باندې خلک سکی پټي وګړي نو کدا وګو په دسمه کې نه وي او بارانونه کله کله کېدل بیا په حالات کې ډېر زیات خراب وي دومره وګو بچا ځان له جمع کولو نو الله تعالی یو فجر نه بیا روان کړی دی ما په دسمه کې مین العيون چینه سد دسمه کې د پاسه دي سد دسمه کې د لاندې دي چې په طریقې سره دغه چینه خلک ځان د بار روباسي او بیا په هغه باندې پمپونه لګي او رګونه پیو لګي هغه پر او باسي هغه په بیا د استعمالي صرف بار الله تعالی وی دا سيزونه ما پیدا کړو دا باغونه دي د تجرو د انګورو دا میو لیا کړو من ثمره دې د پاره چې دې کوکري هغه تمره میوي د چا دغه باغونو دې له دا پیدا کړی دي چې دې هغه میوي چې کمې میوي چې هغه حاصلې دي په بو سره دغه میوه په بو سره حاصلې دي هغه زمين سمري هي کله هو زمي روبو تراجي دي دغه بو میوه خو نشته دا سبوي هغه میوه چې هغه حاصل شي دي په بو سره هغه میوه د خپل کوکري او د الله تعالی شکر گزار شي دا سما یو خبره سره وکړه چې هر یو میوه انسان خپل ته نږدې کوي تک ټایم کې نږدې لګون ته تدبر کوي فکر کوي چې دا میوه حاصله شو دا مال چارا کلو څنګه وسو ټول نظام باندې چې سوچي کی نو بس دام دغه لپاره پوره ده غور او فکر په کار دي په هر یو شی کې دا دغه لپاره کافي ده خپل بد الله تعالی د قدرتونو او د الله تعالی د یوال قائل شي و ما عملت غزل تجمانی و ما عملت ایدیهم دا میوی نه دي جوړ کړی لاسونه دوی زمیدار لاس په دم روکی چې د میوی بوټي وګړي یا کم از کم دانی په زمکه کې واچي د تخم په شکل کې دغه دغه کار دی بیا په دغه دانو کې فصلونه او باغی کې غلې راتل یا په دېونه کې دا میوه راتل دا د انسان د طاقت او د قدرت څخه بهر خبره ده و ما عملته ندی جوړې کړي دغه میوه په دې چا کې په دېونه کې یا دغه فصلونه په دې سمکو کې ای دې هم لاسونو ته دې انسانانو انسان لاس قادر په دې نه دی چې دا څه ښایسته ښایسته میوه دې میوه ته وګورای کنه د سوچو ته څومره ښایسته مزیدار خوشبودار لذتونه جدا جدا دي هر یو ته وګورای وما عملته الله تعالى ويجري جو يكري دغه فصلونو دامي وي اي دي هم لا سن د چا دغه انسانانو دی خدانه دی جوړی کړی کړه دا چا جوړی کړی خبر اخلاص ہے تو او دیمو معنا دا دا وما عملته او هغه سيزونه چې جوړوي هغه لرا لا سن د انسانانو په سبب د ترکیب سره ور الله تعالی میوه پیدا کړی کنه دا هم مفردات کی دا نیوی ټول مفردات دي ځان له اخرا او کله کله دې می اوسره نور سي ظلم دې ګټ کی اچار تی نه جوړ کی چټنی تی نه جوړ کی حلوا شریفه تی جوړ کی بلا بلا تی جوړ کی دا هغه مکس کی کنه دو دو درې درې یو ځای کی نو دا هم الله تعالی پیدا کړی دي انسان ته وګوره چې تا دې کی کم ترکیب وګو د دین یو بل نمونه جوړ شو خو پیدا کوم کې د دې سوق دې الله تعالی نو دې معنا و مما عملت ايديهم اور دارنګي اوخري دوی مما دا هغه سي زونه عملت او ايديهم چې جوړ کړی دي لاسونه د دې په سبب د ترکیب سره په سبب دی او ځای کول سره دا رستې روایت دا ترجمه می چوکړه دا مطابق پر روایت دا عبد الله بن مسعود سے تا هغه چې دلته قرات کوي نو غدا سي وي یا کلو من ثمره و مما عملت او ايديهم هغه قرات دا سي دي مراد کنه بیا دا مرکبات سي زونه شوکا دا مونږ ته مفردات یو ځای کوو ګوره ډېر سي زونه چې یو بل سره یو ځای شي دا غینه بل شي جوړ شي دا غینه بل شي جوړ شي نو الله تعالی وي دغه سي زونه چې تاسو په ترکیب سره حاصل کړی دي لږ دې ته سوچو کا دا چا پیدا کړی دي او سي شي دي نو بار معنی یاد ساته افلا یشکرون الله تعالی وي دې جام شکریا نه ادا کوي چې دې کې انسان غور کوي او الله شکریا ادا نه کوي نو دغه انسان به سره دینا دې ټول ته سوچو کې دی هر یو شی دا خپل دی وګورو الله تعالی اوس بیا سبحان الذي فاکیده الله لرا منزه اور پاک کی الله تعالی دغه شریکان نه دا دې چې کوم دا الله تعالی سره شریکان ګرځي یا دا الله د پاره ناکار صفات ثابتې الله تبارک وتعالی د دین سره منزه دی سبحوا سبحان تاسو ټول دا الله تعالی پاکی بیان کړي اور دا الله تعالی نزاحت بیان کړي الذي حق الله خلق الازواج چې پیدا کړی دي دغه انواع كلها دول دا ټول انواع تاسو ګورئ ټول انواع چې دي جوړي جوړي دا چا پیدا کړی دي الله پیدا کړی دي نو دا ازواج دا مراد انواجو متقابل جوڑی شے نر اور مادہ سپین اور تور دا سی اور پسیش ہے دا جوڑا جوڑا سیزنا چی دی یو بل مقابل دی دا چا پیدا کری دی اللہ تعالیٰ پیدا کری دی تھا خوب او ترک تو گو رہ دا سی اور پسیش ہے لیم مادہ حقا سیزننا تم بیت الارض ہو چی زرغدن یہ زمکہ زمکہ کی تاس ہو گو رہ چی کم سیزنا پا دی زمکہ کی تی کی بی کم جوڑی دی زراعات والا بیا خپل معلوم کړی دي چې دا نران بوټی دي اور دا مادی بوټی دي نر بوټی او دا مادی بوټی په میس کې چې کله ملاو ملاوټ راشي نو دا کې هغه فصلونه ډېر تیږي معلومه خبره ده خو دا هوا په ذریعہ باندې یاد دې مچانو ته دې نور سيزونو په ذریعہ باندې یا بعض کسان داسې دي چې هغه ته معلومات دي یو حصہ دا نر را واخلي یو حصہ د مادی سره کې دي دا قلمونه چې دی کوي کنه په دې باغونو کې دا هغه بیا کم کې سمې وی کوي په دې تمام بوټو کې الله تعالی نر او ماده پیدا کړی دي او یو سره سلسله د تناسل دغه ایکه سیوا شوی ده ومن انفسهم او دارنګي د نفسون استادونه تاسو لږ ځانونه ته وګورئ الله په دې کې جوړې پیدا کړي دي دا نارینه دي دا زنانه دي انسانانو کې جوړې شته حیواناتو کې جوړې شته او دارنګي پرنګ مرغو کې هم جوړې شته نارینه او ماده په کې چا پیدا کړي دي الله تعالی ودا کو تاسو دفکاری ومما ذا حغسذنا لا يعلمون چدا انسانان پاغي پو ندي تر اوسه پوري چې مراد د دین اصلي هغه دواب د سمندر دي په سمندرونو کې چې کوم سيزونه دي پای کوم الله تعالی نر او ماده پیدا کړی دي مونږ ته معلومات نشته ډیر سيزونه خو معلوم شو خو ډیر سيزونه لا تر اوسه پوري معلوم ندي الله تعالی وی تاسو په سره چې ما سمره مخلوقات پیدا کړی دي په دې مخلوقاتو کې الله تعالی جوړي نر او ماده پیدا کړی دي د سوچ تاسو ته ما سیوا د الله نه پر سوچ دا کار کولی نشي دا لومړی دلیل اخری د الله تعالی په وحدانیت باندې و چې تاسو کوم شی خورای کوم شی بویاوای کار د کوم شی ذائقه او لذت دا غینه خپل دی ته وګورئ چې دا څنګه جوړ شوی دی دا څنګه پیدا شوی دی د کیسه کائنات سم رسیدونه دي چې هغه کار فرما دي هوا دا نور دی او بدا خوري دي تاسو خپل وګورئ دا ټول سیزونه په یو وخت په دې کې سری شروع دي بیا وایي تاسو الله یو نه منئ زین دلیل اخری د دې رکو و آیت اللہ من لیلو دیش پی دو گو رہے رس دو گو رہے شپا ظلمت دے ظلمت اصل دے یادو ساتے او دارانا چرا دا نهار دا عارضی دا اس شپا دا کنا نو دے باندے سہر با اللہ تعالی درانا یو سادر خون کی نو چی بیا ما خام شی نو درانا اگا سادر بطن دا سرا ٹول کی وزا باندے با شپا پاتی شی شپا اصل دا خوا شپا اصل دا دا تیارا اصل دا دا ظلمت اصل دے نو چی دا اصل دے سبارش کلا سوخی جی رز راشی دې د پاسه داسې درنا یو سادر وګړيږي چې ماقام کله نور پیوزي او درځي هغه حصہ ختم شي نو دغه سادر د دینه راخ کلي شي نو چې دا سادر راخ کړي شنو لاندې څه پاتې شو هغه تیار پاتې شو که پاتې نه شو لکه څنګه چې د بیزینه سرمنو یې ستې شي داسې دا راز راخ کلي شي چې نه د دې شپې نه لاندې تیار د داسې مې تیار اصل د دا کار سوک کړي یو انسان دې دا سوچو کی چې دا سيزونه مثلا چې دا شپه ورځ دي په یو ځای باندې راځي هغه تیارې چرته لاړ شي هغه رڼا چرته لاړ شي او دا په یو ځای دي دا ټوله خطه د دینه ډکه ده بیا هغه رڼا چرته لاړه او دارنګ هغه تیارې چرته لاړه سوچو کې دا قدرت د باری تعالی دي چې په یو ځای کې تاسو مې اصل ظلمت او تیار ده رڼا هغه صادر کرا شي او بیا را ټول کی وآیت اللهم او لوی نخاد دی خلق دپاره دپاره دباس بعد الموت د دې مرګ نه وروسته بیا د ژوندون یو لوی نخا لوی دلی اللیل شپه د جی نسلخو منه النهارا چې راخ کو مونږ د دینا راکا کو مونږ د دینا دا رات نه راکا دو دا سمه مثال داسې دی لکه د شپه باندې چې یو صادر د ورځې پوری نه چې کله د غرض ختم شي نه الله تعالی یو صادر ته راټول کو هغه صادر چرته لا سوچو کې چرته لا او کا وآیت اللهم او دید پارسخه یعنی دلیل په قدرت د باری تعالی باندې اللیلو داش پدا نسلخ منه چې موږ سوکو راکاګو منه د دیش په نه انهار رز اگر رستن راک کو لری کو فیضاهم ناسا پدا خلق مسلمون په تیارې کې دي خو چې درځ یې ارنا د نظر شرع تاسو نه تیارو خاصل ده ټول خلق بیا په تیارې کې ناس کی جناس نه دغه په مثال به چا دی اوس خو تاسو ټول انسانان زمکه کې پراته یې مړې او الله تعالی په یو وخت تاسو کې چې تاسو ټول به زمکه نه راوباسي زایبه مخه درېم دلیل د قدرت د باری تعالی بیانې دي چې ګوره دې نور اوس په مایته وګوره چې الله تبارک وتعالى تاسو په خدمت کې دا لګولې دي دا الله تعالی د حکم تابع دي نفر کوم کی چاته دي انسانانو ته نور سره هم ډېر نفع دي انسان متعلق دي او قمر اوس په مایته سره هم د ډېر نفع متعلق دي دا الله تعالی یو نظام د دې قائم کړی دی هغه نظام د کومې زمانې نه شروع دی تر کمی پوری بچلی گی او پاغی کی ذرہ پر فرق نہ دے راغلے پا دے نظام کے نور رازی آغا سات اسپومی نی او کرے چھے اسپومی حکومت شروع شی نا آغا سات نور نی اس اسپومی حکومت شروع شو اسپومی غرانا خوردا مزیدار زلی کی نرم دا دا سے نرم دا چھے شور شغب پکی نشتا زکا چھے وقت آرام دے انسان دے تب دے کہ شور شغب بھی نے انسان با آرام نشکو دے روز جی دنور اگر شہرارت تاستا معلوم دے شوری تاستا معلوم دے اگر شور شغب دے تو اپل کار کئی خوانپل کار کئی نو دا نورم چلی گی یو میعاد مقرر پوری دا دا رفتار چلی گی سالانا دے حق اپلا دورا پورا کئی پورا پکال کے دے حق اپلا دورا پورا کئی دے با ہم میعاد مقرر پوری چلی گی چی ترکن پوری اللہ تعالی دا دید پارا دا چلی دل مقرر کری گی او سپومی دا حق با ہم پر میعاد پوری چلی گی پا دم ردا چی اگر طول منزلونا پا اتوی شرد کی پورا کئی گورد دا غائب وی یا یو رز دا غائب وی کنا خوچ گورد دیر سو رز میاد چی یو رز غائب وی او چی دیو کم دیر شوی نو بیا دو رز غائب وی نو دا اگر پل منزلونا دا دی رفتار دا نور دا رفتار نتیز دے اگر پل منزلونا دا پا یو میاش کی پورا کئی او نوری پا یو کال کی پورا کئی تاسو پل او گورد دا نور رفتار تا دا سپومی رفتار تا چی تا پا دی کی گل بل نگی را گلی چرته دی یو بل سره ټکراو شي نه دي چې اوس دی وخت اس کومه کار شو د نور دی راشي او د اس کومه دی راتینګ چې دا د ختمه کی یا د رځ اس کومه راشي نو د ختم کی نه دا کی سنه ده شي دی ته تاسو ګوره دا تقدیر دا اندازه د دې چا دا ترتیب چلی سو د دې نظام چلون کې سوګ دے ما سیوا د الله نه بن سوګ دا سي کولې شي موږ کو کدي رڼا لوګن ته تنظیم کو یو سات دی بن شي بیا په چلون نه کوی کو چوس سره سر کو او دې ستلای شنو باندې مونږ نه کوی دنه الله تعالی وی وشمسو نور چې دې تجری دې روان دې له مستقر الله هغه میعاد مقرر خپل تا خپل میعاد مقرر تا چې الله تعالی د دې لپاره کوم میعاد مقرر کړی دې دې باغی تزی نو مستقر نه مراد دلته مستقر زمانی شفا قیامت کې بعد چې زنا ټول ختم شي بی نور بشي او لو به ورځيږي تر هغه پورې دا نور خپل رفتار کوي ایا معنا و شمس دا نور چې تجری دې روان دې لی مستقر لها غا مستقر مکانی تا چی دل پارا اللہ تعالی یو زی مقرر کرده دی چی اگی تکلو رسی دی سجدہ کی اللہ تعالی تا او کنی بیا اجازت غواری چی اللہ زد مشرق دی طرف نبیارا اوکی جم حکم مرتوشی چی زد مشرق دی طرف نبیارا اوکی جا تفصیلی روایت تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام ما توی چی ابو ذر ما خام چی دانور غائب چی دی چر دلال شی بیمار کوي چې الله تعالی رسول خپل عالمان دي مونږ ته خو پته نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې دا نور لاړ شي نو دې سجدو کې د عرش دلاندې او دا الله تعالی نه اجازه تو غواړي چې زه واپس د مشرق طرف نه راوخیږم نو تر کومه پورې چې دا طریقه مقرره ده نو بس مشرق نه راخیږي یو موقع به داسې راشي چې دې سجدو کې او دا الله تعالی نه اجازه تو غواړي چې زه د مشرق دی طرف نه بیا راخیږم نو په دې موقع الله ورته حکم وکړي چې نه تا ته دې اجازه نشته اوس چې کوم ځای نه رالی هغه ځای ته واپس لاړ شه نو نور پیوزي کبلې طرف ته یا دې بلې قبلې ته طرف نه روجت شي چې دې څنګه دا هغه ځای نه روجت شه نو بس د توبې دروازه به بیا بندې که دې نه روسو څوک ایمان راړي هم نامنظور دی که څوک توبه وباسي هم نامنظور اوس دا مسله چې نور سجده کوي او دي ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله وی هر یو شی دا الله ثنا وی دا الله عبادت بندگی ذکر کوي خدا سوته نه کوي گئے نر مکمل چې کنه به سیدا الله تعالی ته کوي او اجازه ته نه غواړي زمونږ په دې باندې عقیده دا مونږ وایي چې کانو بوټو هر څه خبرې د پیغمبر علی السلام سره کړی وي هر یو شی کې یو قسم حیات ته فاتح دا خبره چې به دې سجده کوي الله تعالی ته نو هغه سات خو بس سات دې ساری کی کنه نو دانور چې دلته نو اسلام په بل علاقه باندې په نور وی کنه الته نه چلا چې په بل علاقه باندې نور وی نو دغه چرته پټی کی نو خدای یو خدای نه پټ شو بل خدای کې ښکارا شو نو دا غو درې دل کله رااله دا خوازه خبره ده جواب دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم خبره کړی دا مونږه عقلیات دا غي مقابله کې نه راوړي مونږ خپل عقل نه غلو او دیما دادا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې هغه مغرب په بیان کړی چې مدینه منورې کې کله دا نور غائب کیږي نو دا ټیم کې دی الله تعالی سجده کې خبره خلاصه شو یا چې کوم خط استوا سره یو ځای دي چې باغی کې دومره تبدیلی نه لګې علاقو کې چې تم راضي یا دې تفصیل دا غي سره دي یا حدیث کې راغلي دي زمونږ بالکل په دې ایمان دي او دا حالات رسدی چې کوم دي یاد بطنی موس نظریه یاد فیسا فورس نظریه فلکار به دا ہے اتوار دغه بحثونه کوي چې بطنی موس دا وي او فیسا فورس دا وي مونږه دا غي پابند نیو مونږه پابند حدیث او حدیث کې صفه خبر او نور رفتار کوي ښا نور رفتار کوي مونږه دیو کله کوي دې سره سکار نشتا په نور غره رفتار کوي په مې وګر دي تاسو ته نه وکړه جابره ګرځو وای شمس دا نور تجری دې روان دې مستقر الله هغه میعاد مقرره خپلتا مراد بده دینه مستقر زمانی شي یا هغه زیتہ چې سالانه دوره ختم شي دې سي دو کی تپوس بیا کوي ذالکا تقدیر العظیم دا اندازه چا دا دا اندازه تلل شي دا هغه ذات چې هغه زورور او خاوند علم دی دا یو زورور ذات دی هغه دا اندازه دې لپاره جوړ کړی دا او په دې اندازه باندې دا نور راځي او تاسو مه راځي خپل حرکتونه کوي ښا زی بس دې کې صفه مسله راغله والقمر اسقوم ای جلا قدرناه مقرر کړی موږ اسقوم ای لپاره منازل منزلنا اتوی شیا یو کم دیر شي کتا سمای چې د میاشت دیر شو یو صفه مخادات ته څنګه یو شپنی ندل ته یا ندل ته جګړې مو کوي ندل ته یا ندل ته یو صداني او کدا دی یو کم دیر شو نو بیا اتوی شې دی منزلونه شو دا یو په خدارو کوي نو دا اتوی شې منزلونه د دې چې دی سه بدی لپاره الله تعالی مقرر کړی دا پاغي باندې زی ابتدا نه څنګه راشي بیا رو غټیږي بیا کمیږي او بیا اخر کې څنګه شي دا حالات درې مې سپاره کې تاسو ذری تفصیل ویلې دي درې مې سپاره کې تفصیل ویلې دي چې صاحب ذری تفوس کوم الله تعالی جواب ورکړي چې دې کې تاسو هغه وختونه دي چې د عبادتو دي وختونه د تجارتونو دي وختونه د دې سره معلوميږي د نور طرفه نه معلوميږي خو ټول یوم یو شان دي اوس موږ ته د عبادت وختونه چې معلوميږي دا د حج میاشتا دا د رمضان میاشتا دا پلان میاشتا خو دې میاشت سره موږ ته پته لګي نظام قمری سره ګوره ټول انداز لګي او دلته اوس نظام شمسي قائم دي او حتی عاد تر دې پوری چې وګر دي سو دو دغس قومه کل عرجون القديم په شان د ډانډ دي زول زول ډانډ د کجوري دا لخت چی دا چې زړه چې کنه دا سره کوټی شي او زیړه هم دي نو تک ته شه دې قومه نن جوړ شي ابتدا کې څنګه وا او څنګه دا بلوغ ته پورا کې دا کمال پلتا او دا غي نه رست بیا سکیږي دا پخته ته باندې راځي په استاد کمال دی وجه ویلې چې خپکار او خوشاله مسلې کل عرجون القديم په شان د چا د هغه سان کې زړه دا غډان دي زو په شان دا سوږي او بیا د الله نظام د شمسو ند نانور یم بغی لا مناسب د دین ور سره ان تدریک القمر چې دا اونې شې سپومه او لاندې کې سپومه معنا دا د شپه کې سپومه رااله د شمس قدرت ته د نور سره قدرت کې جاب شپه کې راغیږي او دا سپومه به بین ور کوي نه دی وخت کې به سپومه په رڼاوي او بیا به روح په رڼاوي دا ډول جدا جداري دا سې نشو کولی چې یو بل راځي ل شمسو یم بغی بالکل مناسب ندی د نور د پارا لایق ندی د نور سره ان تدریک القمر چې دا لاندې کی اس په مې در یو معنا دا نشي لاندې کولی ټول د جاب جاري او بل معنا دا ده چې د نور د حرکت کمزور دی د حرکت ډیر مدن دی او د اس په مې حرکت ډیر تیز دی نو دا څه نشي کېږي چې دا دواړه په یو مدار کې جمع شي چې په یو مدار کې اس په مې هم دا نور هم دی نه مدار چې کم زیات دی رفتار دی هغه به یو بل نشي دایي دی هغه دا مدار دی وللیل سابق النهار اور دارنگی نشید داشپا چدا مخی کیدون کی پرد بانده مخی کیدون کی پرد مانا سرا اوز داشپا شروع دا کنا چی سار بیاش پا شروع چی حالا کوئی داشپا تم رو گرف لاسا چا نوچی دیز رو بلد و دیشی بیاغ بغلاتی کنی چگه دو آئی دا نو مطلب داره چی داس نیشی که دی چشپا سار قتلی کنو پرش پدی شروع چی رد نمس کنی نہ سے وہ ترتیب کی شفا ختم کی رد راگی او جرا ختم مشین اور پردیش پر اجی تھا تو سابق کو فتح ہوئی سے ولل لیل او مشفا سابق مخت کی دن کی دا النهار پر رضوان دے رضوان دا سنگ مخت کی کی چیو اس پر بل چھوڑ لے گی او بس کوش بھی شی اور اسی تا سو خدے کو کو خوب بن مالے سے او کلن او ہر یو دینا فی فلکن دا غ دائرہ پر کی یسبح دم وے تدی خپل خپل دائرہ مدار نکا تدبیرون جو تے تدبیر تا سو سنگ سنگ دا منگا کا ہے اچھی ان یہ ہے جو تو اتنا فلکیات جدید وغیرہ اگر جان لے مستی ہے تاسو تاسو هو کی زہر پس مسئلے کو ہوں گے دا کہ نہیں تو منڈے ہو او کلن او ہر یو دینا فی فلکن تا غفل مدار کی یسبحون حرکت کی لک سنگ جس دا اس بارے میں لک سنگ جس مے دے لامبو اس کے سمندر کی تا سے سے لامبو حرکت ثابت تھا دین انکار مکو کہ بدلے تو ہو رہا ہے دین انکار مکو کہ نہیں تو قران انکار کرے کدی کہ بتا سکتے ہیں یہاں پر صفا خبر رکھا او فسری نے پھر جنتا سنانے کے سن جب بولتا ہے دا دین دلیل عقلی دا اللہ تبارک و تعالی کو وحدانیت باندھی چھ گورا دائرہ تا بیان کش پا اور رستہ گورا اور جانور تو گورا اس کو میں تو گورا دی حرکتوں تو گورا یو بل سر ٹکرا دی کی ہمنا دی ٹور تو گورا لگا وحدانیت دلائل لی کرا تو سو جو دا دین دلیل و آیت اللہم او بل دلیل کو قدرت باری تعالی دی خلق رفا رضا دی انا حملنا ذریتهم چه مونگا سوار کرو اولاد دی مراد ذریت نا دی آبا و رجدہ دیخا دا اولاد نوح علیہ السلام او زمونگا استاز پر نسبت بر خدا زمونگا پلرونہ انو کینے لیکنے کہ زمونگا اولاد دی مونگا سوار کرو کشته کی چا سره ناست نوح علیہ السلام سره نوح علیہ السلام سره چې کم اولاد د نوح علیہ السلام چې پاغي باندې اصلاب د آباو مشتملو د پلارانو په لاغان دی او هغه اولاد او هغه اولاد دغه پلارانو سره په دغه کشته کې او الله تعالی د غر کې دونه بچګړي دي او زمونږ په نسبت باندې هغه ذریعہ نه دي زمونږ په نسبت هغه زمونږ آبا او اجداد پلارانو دي کدا ذریعہ دي په نسبت سره نوح علیہ السلام ځکه زمونږ نه مخکې دي چې دي کورته ودی دي نوح علیہ السلام اور راکشتہ مسئلہ مقی سے کدا برس کر رہی نا خود چلیشی ہے ایسے نتاسو بترجمہ دوائے وآیت اللہم او دلیل دچاد خدرت بدی خلق رفارا انا حملنا ذریعتهم چه ما سوار سروحا کا اپلارونا او نکون ددی فل فلک المشحونی پا حقا بیڑے ڈکا جی دی یعنی دا حقا فل مورا اپلار پسینو او پملاگانو کیو چه تلاغی پا بیڑے کی دنوح علیہ السلام سر تیرا سر دیو مور سرو چې کله راغی تاسو چې بچو دې یم بچو هغه هر خبر او خلقنا لهم اور پیدا کړی دي ما دې خلق د پاره من نشه په شان دې بیړو باندې په شان دې بیړو ما هغه سر نه ير کوم چې دې باغی سوريږي راشه سیبا من مشه کې دوه جو ځو نمراله دوه چې د هوا ځو نمراله په دې کې موټر لارې امرالي او ستا په کې مرزي دې ځو نمراله ټول په کې را ده ما ير کوم کار پر اخته دا موږ له دوه تنظیم کړی دي دلته وقان دي قرونه دي اسونه دي او دا سلو کو ور دا نور لارې ماره ارزګي سر دي جاي الله وي ټول موږ پیدا کړی وین نشا کوم غفتله نغره په هم ما به غر کړو دي دای په غر کړو چې دای په غر کړو نه چا به زم دای زمانه خلاصو دي الله تعالی چې انسان غر کوي نو شو کې به خلاصو شي فلا طریق لهم نبو سو پر یادرس غزي د پاره زید پر یادرس پسو کو چې کني منډه وهله دا کسان خلاص کړي ولا هم ينقذون او نه بده اخلاص ولې شو خپل زور باندې دې شکر دې دې او سو پر فریاد رسوم نو یعنی مددگار دې نو الله ما دې فرض نه کړ دې نه بچ کړو اوس هم چې سمندري سوق سفر یې کوي بچ کوون کې سوق دې الله تعالی دې او کله چې کوم کشته دې وګو هغه پکته باندې ګوزي وای دومره دومره په دې سره دې چا نه عملي نه لاړ چې الله تعالی ور دې بری نو سوق دې بچ کول نشي دا جازونه هم دکې بیړم دې و ان نشا کمو وختل نو غره په هم دی بما غر کړو په دی وګو کې فلا سری خلا هم نو غو فریا درست دی لپاره ولا هم او نه به غي ينقذون خلاصو نشو دي چانا دا غر کې دونا الا رحمتن لیکن دا رحمت ته منا زمون دي طرف نه الله تعالی وي زمون دي طرف نه دای او رحمت ته یعنی د وجه د رحمت زمون نه و متان او د وجه د مزه ور کولو نه الہین تر پر کې دو دا عمرونو د دوی الله تعالی یما بچ کړ او سبب رحمت پر سرا او دې لمه مزي ور پیدا هم تر مرګ پورې اغه دې غټون ور کړو کړه الله تعالی شکایت کوي ګوره دا الله تبارک وتعالى دا سي یو سلسله قائم کړی دا چې دنیا کې رزق ور کوي نو بذات رزق هم ور کوي او دې مخلوق کې ہے بازي د بازو د رزق لپاره سبب ګرځول مالداران دي مثلا ته مثلا نزای زرای د رزق د فقرا او د غربا او ګرځولې دي چې تاسو به دې سره تعاون کوي دا یو سلسله قائم وګوره کا چدا سلسله قائمه ده او د دې مطالبه چې نو بازه کسانو یې دسړیا خدای ولې ندی ورکړي زبو له سوال چې خدای ندی ورکړي زبو له سوال ته نه ورکوم دا غي جواب الله تعالی ورپسې آیت کی کوي او اذا قیل لهم کل جو ویل شي خلقو ته اتقوا تا سوزان بچکه ما بین ایدی کوم د دنیاوی عذاب نه ما بین ایدی کوم د دنیاوی عذاب نه چې دنیا کې پتا سبانه عذاب را نشي تاسو ګره داسې کارونه مکوئ و ما خلفکم او درست د جاد او کوي عذاب نه خلفکم اخروی عذاب شو او بین ایدیکم دنیوی عذاب شو د دې بدو اعمال د وجنه په دنیا کې م الله تعالی په انسان باندې سزا را ولی عذاب را ولی او اخرت په معلومه خبره ده چې کله دې ته ویل چې لکه داسې کارونه مکوئ چې دا غي د وجنه دنیا کې عذابې گئی یا په اخرت کې عذابې گئی داسې مکوئ لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سره مشي نو دې دا غي نه مکوئ چې دا ځخپل کار کا دا ته مونږ ته چې دنیا کې برابر عذاب راشي دا ټول خلک عذابونو کې گرفتار دي خو په یوه کې پزان نه دمره گرفتار دي هر یو انسان په عذاب کې گرفتار دي وای ذاتی للهم کله چې ویلی شي دیتا اتقوا ما بین ایدیکم تاسو ځان بچی د هغه دنیوي عذاب نه و ما خلفکم او دا هغه عذاب اخروی نه خلفکم اخرت شو بین ایدیکم هغه دنیا شو یا بین ایدیکم تاسو مخله چې کوم راځینو مخله اخرت راځینو اخرت والے او د ما خلفکم نه دنیا خپل ځکه دا رسو پاتې کیږي حدیث کے راضی ایک تحلت دنیا مدبرا علاکہ پوچھ کئی دا دنیا تا تیشا کری دا ور تحلت الاخرت مقبلا او دا آخرت تا مخل راضی نو من بین ایدیکم دا آخرت غازاب شا ما خلفکم دا دنیا غازاب شدی دور نبور یادو ساتو یا رہی گئے لعلکم دې د پاره چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. نو دې خلکو اعراض کفار زو بس مخوارو ده. وما تاتیهم او نرازی دویتا من آیتن یا معجزہ من آیات رب ہند معجزات در رب پلنا چا غدال دا فصداقت دا نبی علیہ السلام پا صداقت با ندال دا اللہ کانو مگرودا کفار مکا عنہا دا آغا معجزاتنا مغرزین مخڑون کی تاغین بدئی مخڑون وعزا قیل لهم بلا شکو اللہ کی کل چوئی لیش دی کسانتا انفقو تاسو ورکه غریبانو ته اولګوي مالونه مما د هغه مالونو نه رزقکم الله چې درکړي دي تاسو الله تعالی هغه اولګوي په لار د الله کې هغه تاسو د الله په لار کې اولګوي امتحان پدې کې چې دا مال دی ورکه یې کنه ورکه اوس دا دي چې عمل ته فار انسان تیار دی ته ورته اوس وایي زر زر تسبيحات ونه یي اوسې درنوام او ورته دا وایي چې زر روپۍ ورکنه دا شاته ګوري سټ کوي وایزا قیل لهم کله جو ویل شي دوی ته انفقوا اولګوي تاسو فلارد الله کې مما د هغه مالونو نه رزقکم الله چې تاسو له الله درکړي دي تاسو ټیکداري نه ده دا د الله خدای درکړي دي هر څه د خدای دي او بیا ورته وایي چې دا اولګي مالدارانو ته دا حکم دی چې تاسو کند وسخوندانه به وس سره تاسو امداد وته قال الذين نوې با کسانو کفرو چې کافران دي للذين حق کسانو ته امنو چې مؤمنان مؤمنانو به کافران ته وایي چې تاسو ګورئ دغه مالونه الله درکړي دي پر غریبانو باندې دا خرج کړئ نو دای باغ کسانو ته سوي انو کهمو آیا رزق ورکوم من هغه چاته لو یا شاء الله کو غفل الله تعالی اطعمه نو مال به ورکړو چې خدای مو ورکړي نو مونږ سره ورکو او کله خبره پیدا کو نه چې ګور تاسو الله تعالی راضي ته او دلته مونږ ته دی ورکړي نو د خپل خبرې نو تاسو ته کافرانو ودا پد جوړې پوره چې تاسو خدا خبره کوي چې الله تعالی راضي ته نو چې الله تعالی راضي ته نو مونږ څنګه وای تاسو ته دې خلکو ورکړي تاسو د خپل خبرې نه تخته نه اصل مسله ده دا چ الله تعالی رزق ورکړي به ذاتم او واسطي د انسانانو سو واسطي او اسباب ولن جوړ کړی دي یو سبب د بند پاره وګرځي بل سبب د بند پاره وګرځي نو دوی دې ډېر خبرې ته نظر نه کوي هغه به راته مخه کړی را دوی به سوي انو تیمو آیا موږ تو امر کو مال ورکو من هغه چاته لو یشاء الله تو غفل الله تعالی اطعمه نو دل به روزي ورکړي وا ان انتم نیتا سو اے مسلمانانو الا فی ضلال مبین وغلطه اخکاره که چی او طرف تا خدا سوائی چه رازق اللہ ده او بیا منتوائی چه تاسو دی غریبانانو مسکینانو محتاج لور گئے دا دی بی بنیاد خبر کوله دکا تاسو نماوی بعد کسان اللہ تعالی ده بازو ده رزق رسول اسباب گرزوی دی دیتا برای نکا تلخا دی با دارک غلط اعتراض کرو ویقولون آو دی بوی مطاحا دلوادو کلبی دا واد دا قیامت انکن تم صادقین که تاسو رشتی نی ہے تاسو دا خبر کوئے چرا قیامت کوئی